Para Rasul bab 17. Sakwise ditetepke nek awake dhewe kabeh kudu budal nang negara Itali, Rasul Paulus lan wong seterapan liyane siji loro terus dipasrake marang Julius, ofisire Ratu Rom. Awake dhewe terus numpak kapal saka kutha Adermatium, budal nang panggonan-panggonan ning bawah Asia. Aristarchus, sedulur saka kutha Tesalonika, ning bawah Macedonia, uga bareng karo awake dhewe. Esoke, awake dhewe tekan kutha Sidon. Ofisir Julius jan apik banget marang Rasul Paulus. Rasul Paulus dililani nilii kanca-kancane lan nampa pawe kanggo nyukupi kabutuhane. Saka kono, awake dhewe neruske lakune. Nanging jalaran angine nampek, awake dhewe kepeksa mlipir karo kapale sak urute pinggire pulo Siprus. Sing ora keterak angin, awake dhewe nggone ngapra segara metu bawa Silisia lan Pamfili. Terus tekan kutha Mira ning bawa Likia. Ning kono, ofisire nemu kapal sing teka saka kutha Alexandria. Kapale arep lunga ning negara Itali. Awake dhewe kabeh terus diboyong ning kapal iki. Pirang-pirang dina awake dhewe kemampul. Kapale sawangane ora maju blas. Karo rekoso awake dhewe terus bisa tekan kutha Knidos. Jalaran angine gedhe banget, awake dhewe kepeksa metu kidule pulo Kreta, ngliwati panggonan sing jenenge Saumune. Karo rekoso, awake dhewe bisa ngliwati kono, lan ente-entee awake dhewe bisa tekan panggonan sing jenenge Babakan Apik, cedhek karo kutha Lasia. Awake dhewe kepeksa leren suwi ning panggonan kono. Awit mlaku terus nyamari tenan. Jalaran dina pangapuran gedhe wis kliwat. Lan saiki wayahe angin banter lan ombak gedhe. Mulane Rasul Paulus terus ngomong ngene marang penggedhene kapale. Bapak-bapak, awake dhewe bakal ketekan ombak gedhe. Kuwi ora namung nyamari kanggo kapale lan momotane, nanging uga kanggo uripe awake dhewe. Nanging ofisire malah percaya marang kapitene lan wonge sing duwe kapale, tenimbang percaya marang tembunge Rasul Paulus. Papakan kapal kono pancen ora kepenak kanggo leren ing wayah adem lan angin banter. Mulane wong sing neng kapal kono sing oke padha setuju nek budal wae. Karepe bisa tekan Phoenix, sakwijine papakan neng pulo Kreta, sing adepe ngidul ngulon lan ngalor ngulon, dadi apik kanggo leren suwene wayah adem. Kadung eneng angin teko saka sebelah kidul, wong kabeh mikir nek kuwi waktu sing apik kanggo budal terus. Jangkare diangkat lan kapale terus melipir cedhek karo pinggire pulo Kreta. Lah kok terus dadaan wae, eneng angin banter saka daratan sing lumrahe diarani angin lor wetan. Kapale katut karo angine, lan jalaran kapale wis ora keneng dilakokke, entek-enteke dijarke wae ben kintir. Awake dhewe terus kaling-alingan ning sak kidule pulo cilik sing jenenge Kauda. Karo rekoso awake dhewe bisa nyandak praune cilik. Kuwi terus diunggahke ning kapal terus didaleni. Kapale dhewe ya terus didaleni mubeng. Jalaran wedi nek kapale mengko kandhas ning panggonan sing cedhek banyune ning Sirte. Mulane layare terus digulung lan kapale dikintirke banyu. Angine slot suwi, slot banter. Mulane esoke momotane kapal terus dibuangi ning laut. Esoke meneh, pirantine kapal uga mulai dibuangi. Mbus pira suwene, awake dhewe ora weruh srengenge. Apa meneh lintang-lintang. Angine lan ombake ora mandeg-mandeg. Entek-enteke awake dhewe wis ora duwe pengarep-arep meneh nek bakal selamat. Jalaran wong oke wis suwi ora mangan. Rasul Paulus terus ngadek ning tengahe wong-wong terus ngomong. Para sedulur, nek maune kue padha nggugu omongku lan ora lunga saka pulo Kreta, mesti awake dhewe ora nemoni karusakan lan kangelan kaya ngene iki. Nanging saiki kue ya aja padha susah lan kuatir. Awit ora eneng siji wae sing bakal mati, namung kapale sing bakal kelep. Awit wingi bengi gustiku sing tak sembah wis ngongkon mulikate teko ning nggonku. Oleh kate ngomong ngene marang aku. Paulus, ku aja wedi awet kowe bakal ngadeg ning ngarepe ratu gedhe nang Rom. Lancaran saka kowe, Gusti Allah ngetokke kabajikane lan ngekeki slamet marang wong kabeh sing bareng karo kowe nang kapal. Mulane para sulur, sing kendel terus. Awet aku percaya nek sembarang bakal melaku kaya sing wis diomong karo Gusti Allah marang aku. Awake dhewe mesti bakal kandas nang sawijining pulo. Bengi kaping 14, donge awake dhewe kintir ning Mir Adria, kira-kira tengah wengi, para matros mikir nek wis cedhek karo daratan. Terus padha ngukur jerune banyune nganggo ukuran. Ning kono padha weruh nek jerune banyu eneng 36.5 meter. Ora suwi meneh, terus muncalke watu ukurane meneh. Saikine jerune 17.5 meter. Wong-wong mau padha wedi nek kapale nerak watu. Mulane terus padha ngedonke jangkar papat sangka mburi lan padha ngarep-arep nang bisa padang. Nanging karepe para matros mau arep ninggal kapale. Praune cilik arep ditunke nang banyu. Nanging etok-etoke arep ngedonke jangkar sing nang ngarep. Rasul Paulus terus ngomongin marang ofisiri lan para soldat. Nek matros-matros kuwi ora nang kapal wae, kue kabeh ora bakal selamat. Mulane soldat-soldat mau terus ngetok taline praune. Praune terus kejegor nang segara, terus kintir. Kadung wis padang, Rasul Paulus nyuwun wong-wong kabeh supaya padha mangan. Rasul Paulus ngomong ini. Kue wis 14 dino ngarep-ngarep supaya padha selamat, sampai ora mangan apa-apa. Apike saiki padha mangan dhisik, awet kue kudu kuat, supaya ora mati. Sakwise ngono, Rasul Paulus terus njikuk roti. Terus ning ngarepe wong akeh, dekne ndonga nyuwun berkah. Rotine dijuwel-juwel terus dipangan. Wong-wong kabeh atine krasa kendel meneh, terus padha gelem mangan setitik. Wong-wong sing ning kapal kono, okehe eneng wong 276. Sakwise kabeh padha mangan wareg, wong-wong terus padha mbuwang gandume ning segara, supaya kapale tambah enteng. Kadung wis awan, para matros terus padha weruh daratan, nanging ora ngerti endi. Kono kuwi panggonan teluk. Tegese laute mlebu ning daratan sedidik. Wong-wong mikir arep ngandhaske kapale ning kono wae. Taline jangkar terus dipedhoti. Jangkare terus dibuang ning segara, semono uga taline sing dienggo naleni kemudine. Layare prau terus arep dipasang supaya angine bisa nyurung kapale mau minggir. Nanging kapale terus kandas ning panggonan sing cedhek. Kapale sebelah ngarep terus ambles-bles, lan sebelah mburi remuk diantemi ombak gede banget. Basa iki para soldat arep mateni wong seterapan kabeh, supaya ora minggat ngelangi neng daratan. Nanging kumendane ora ngelilani Rasul Paulus dipateni, mulane soldat-soldat ya dipenggak, penging mateni seterapan-seterapane. Kumendane terus merintah wong-wong sing bisa ngelangi, kongkon podon jegur disik, lan ngelangi neng daratan. Lali-aliane, ben kintir, cekelan kayu, opo pecah-pecahan kapal sing kemambang. Mengkono kuwi kabeh bisa tekan daratan kanthi slamet.